As Tears Go By, als de tranen voorbij zijn. Marianne Faithfull was dat, uit de jaren 60. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Hallo, dit is de late avond van donderdag 16 december. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, Dirk Kunst van Rotterdam de Boer op, over financiële waardering voor kringloopboeren. Lilian Jonkind van Verkeersonderneming en Havenbedrijf, over gebiedssamenwerking. En Sascha Zuidam van Kunstwerkt, over de tentoonstelling van Fles naar Kunstwerkt in het Nationaal Jenevermuseum in Schiedam. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf, fijn dat je erbij bent. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. You're most beautiful. hebben weer muziekpareltjes voor je in deze late avond. Zoals deze van R.E.M. uit 1998, At My Most Beautiful. En daarvoor Paul Carrack met Groovin'. Ons eerste onderwerp. De coalitie Rotterdam de Boer Op gaat als vierde partij bijdragen aan gestapeld belonen. Het financiële beloningssysteem voor de kringloopboeren in Midden-Delfland. Herman de Bruin praat erover met Dirk Kunst. Hij is programmamanager van Rotterdam de Boer Op. Meneer Kunst, welkom. Ja, goeiedag. Kringloopboeren, en die zitten voornamelijk, maar zitten ook in Midden-Delfland, hè? Ja, dat klopt. En wat is kringlooplandbouw dan precies? Weinig bestrijdingsmiddelen en zo? Nou, kringlooplandbouw is eigenlijk een variant van landbouw waarbij een boer kritisch kijkt naar wat komt er nou op het bedrijf en wat gaat er weer van af. Dus hoe ziet die kringloop er feitelijk uit? En hoeveel middelen of hoe noem je dat? Eigenlijk vooral stoffen of ja, wat voor input haal je eigenlijk in het bedrijf, zo moet je het zeggen. Ja. En hoe kun je daar, hoe kun je efficiënter omgaan met je eigen land en met wat dat eigen land opbrengt. Dat vertegenwoordigt ook die kringloop. Ja, dit is natuurlijk iets wat voortkomt ook, waar je minister Schout ook wel over gehoord hebt, regelmatig over kringlooplandbouw. Ja. Nu gaat de coalitie Rotterdam de Boer Op. Die gaat daarmee aan de slag om die boeren subsidie te verlenen. Rotterdam, dan denk ik even naar die coalitie toe. Heel kort, wat is dat? Ja, nou, ik ben programmamanager van programma Rotterdam de Boer Op. En Rotterdam de Boer Op is eigenlijk een samenstelling van in totaal 19 coalitiepartners. En met elkaar hebben wij een plan gemaakt vorig jaar. Heeft eigenlijk een aantal doelen in zich. En met die coalitiepartners hebben we een plan geschreven om die doelen te gaan bereiken. Een van die doelen is die boeren in Midden-Delfland, die kringloopboeren. Nou, de doelstelling is in die zin wat breder. We hebben drie hoofddoelen van het programma. Dat is dat we willen bijdragen aan de kwaliteit van het landschap en biodiversiteit in het landschap rond Rotterdam. Dus het Rotterdamse platteland willen we helpen. Daarnaast willen we eigenlijk heel graag dat er meer producten vanuit dat landschap, dus zowel zuivel als akkerbouw- en tuinbouwproducten, die met waarde voor dat landschap en biodiversiteit zijn geproduceerd, hun weg naar de consument in de stad vinden. Mm-hmm. Dus we willen eigenlijk de consument verleiden om meer in hun consumptiepatroon rekening te houden met de rol die zij zelf kunnen spelen in dat dat is ook een beetje de trend, dat landschap om hun stad heen. Een beetje de trend, hè? Dat is ook wel zeker. Dat is zeker iets wat veel meer mensen zich bewust van zijn dan vroeger. Dat merk je ook wel echt. En de derde doelstelling, die is net zo belangrijk, is dat we met onze inspanning ook willen bijdragen aan een beter verdienmodel voor de boeren in dat landschap. Ja, want dat zijn eigenlijk de drie hoofddoelstellingen die in gelijke mate van belangrijkheid zijn. Wij zijn eigenlijk al heel lang in Midden-Delfland betrokken, omdat ik denk dat onze eerste, de gebieden die wij het eerst hadden, zijn eigenlijk de Vlaardingse Vlietlanden. Dat is een heel bijzonder natuurreservaatje eigenlijk. En dat ik meen dat we dat ergens in de jaren 40 gekocht hebben. En dat we daar eigenlijk dus sinds die tijd al actief zijn als natuurbeheerder. Wat gaan die boeren in Midden-Delfland daarvan merken? Wat ik al zei, wat wij heel graag willen, is dat we bijvoorbeeld, en daar gaan we ons ook actief op inzetten, om te zorgen dat we die consument gaan verleiden om als het ware een aandeel te nemen in dat landschap. En dus door hun eigen gedrag handelingsperspectief te bieden, waarmee zij dus een bijdrage kunnen leveren aan dat onderhoud en dat beheer van dat landschap en het verbeteren ook daarvan. Maar daarmee dus ook die boer eigenlijk een betere prijs kunnen geven voor de producten die zij leveren. Waardoor het voor die boer ook weer aantrekkelijker wordt om zijn blik naar die stad te richten. Dus als we daar een bijdrage in kunnen leveren, dan zou dat zeker voor de boer merkbaar moeten zijn. Onder andere, want er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Ja. Maar moeten ze zich bij u aanmelden of hoe gaat dat in zijn werk als je iets wil met de coalitie? Ja, dat kan natuurlijk. Hè. We zijn al natuurlijk door heel veel boeren benaderd om mee te denken, mee te helpen en te kijken wat we samen kunnen doen. Het gaat ons natuurlijk niet alleen maar om die. We hebben een aantal doelstellingen in het programma. Dat is wat ik net al zei, de consumentenkant. Maar ook om te kijken hoe we bedrijven kunnen ondersteunen met advies of communicatie. Of misschien ook financiering als daar behoefte is. Er komt meer tevoorschijn dan we zo in één keer kunnen denken. Ja. Als mensen daar meer over willen weten, kunnen ze op de website terecht?

Kim Carnes, je weet wel van de Betty Davis Eyes, hier met de Universal Song uit 1983. En daarvoor uiteraard Charles Aznavour en L'amour, c'est comme un jour. Zometeen de gebiedssamenwerking tussen de verkeersonderneming en het havenbedrijf. Maar eerst is hier Dave Mason. Just trying to get along. We were friends. Just Disagree van Dave Mason. Ons volgende onderwerp. Om werknemers in de metropoolregio Den Haag-Rotterdam anders te laten reizen en zo de doorstroming op de weg te verbeteren, komt er samenwerking tussen de verkeersonderneming en het havenbedrijf. Herman de Bruin in gesprek met Lilian Jonkind van de verkeersonderneming. Welkom Lilian. Dank u wel, hallo. Het havenbedrijf hebben het over Rotterdam, hè? Ja, klopt, ja. En dan gaan jullie daar iets mee doen, gebiedssamenwerking. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, ik mag mij richten op de woon-werkmobiliteit. Dus we hebben het over de forensen die werken in de Rotterdamse haven. Hiertoe hebben we een gebiedssamenwerking ook opgestart. We werken samen met de haven en Voor in de Putten. Mm-hmm. Want dat ligt natuurlijk tegen elkaar aangeschurkt. Daarin hebben we ook de samenwerking gezocht met de Rijkswaterstaat en DeltaLinks, hè, als vertegenwoordiger van de bedrijven in de haven. En met zijn achten, dus vier gemeenten en de vier semi-overheidsinstellingen, werken we dus samen aan hopelijk slimme dingen om de reiziger die werkt in en rondom de haven misschien ook anders te laten reizen. Ja, want dat is het doel, hè? Om al die mensen die ophopen 's ochtends vroeg en de haven begint vroeg, hè? Ja, absoluut. De eerste shift zit om 6 uur zeker in. Dus wat dat betreft is het al aardig gespreid. Ja, dus we hebben een vol 24-uursbedrijf heb je natuurlijk altijd te maken met 3 shifts. Ja, dat spreidt zich dan natuurlijk uit. Ja, dat maar wel. Maar toch is er een opstopping vaak. Komt dat ook niet doordat het allemaal oorspronkelijk eilanden zijn en bruggen, tunnels en dat soort zaken? We hebben natuurlijk veel oeververbindingen. Ja. Ja, en er is natuurlijk veel geïnvesteerd wel in de A15, maar daar komt natuurlijk nu wel alles continu samen. Hè, van zowel de goederenstromen met de vrachtwagens als het forensenverkeer. Ja, en dat piekt dan toch op die momenten in die ochtend, in midden op de middag. En hebben jullie het idee dat je daar wat aan kan doen? Nou, we hopen dat we door volop in gesprek vooral te zijn met de bedrijven, de goede dingen te doen. Er wordt natuurlijk wel heel makkelijk bijvoorbeeld geroepen, leg gewoon een metro aan. Dan kunnen we daar prima naartoe, hè, naar het puntje van de haven. Maar was het maar zo gemakkelijk. Mm-hmm. We moeten andere oplossingen verzinnen. En want er wordt niet over een metrolijn of openbaar vervoerlijn gedacht. Er zit gelukkig openbaar vervoer naar de haven. Maar dat ligt er een beetje aan hoe diep je de haven ingaat. Welk openbaar vervoer dan nog voor jou geschikt zou kunnen zijn. Komt er een bus op de Tweede Maasvlakte? Dat zit ik nu te bedenken. Ja, een vraaggestuurde bus bijvoorbeeld. Okay. En die is dan wordt ook wat uitgebreid richting Vlaardingen. Die rijdt vanaf Brielen naar de Maasvlakte bijvoorbeeld. De Maasvlaktehopper. Mm-hmm. Dus dat soort initiatieven moet je ook aan denken. Proberen we te initiëren van waar liggen welke behoeften. En wie zou er niet met de eigen auto willen reizen, maar hoe kan die er dan komen? Dat is nog een kwestie van ontwikkeling en onderzoek. Ja, dus die Maasvlaktehopper die rijdt gelukkig. Ja. Die wordt wat uitgebreid zelfs, om te zien dat hij er wel op vraag wordt, dat hij wordt gebruikt. Hij wordt wel goed gebruikt. Ja, dus dat is heel fijn om te zien. Ja, en verder vragen we bijvoorbeeld aan bedrijven, hoe komt jouw personeel nou eigenlijk hier naartoe? Komen ze echt allemaal met die eigen auto? En kan dat dan misschien ook anders? Kunnen jullie toch iets combineren? Hoe doe je dat fiscaal? Hoe maak je het aantrekkelijk om te gaan carpoolen voor je mensen bijvoorbeeld? Ja. Of bied je ze soms een 8-persoons elektrische vanpool aan? Ja, dat kan ook komen. Is het voor de verkeersonderneming een kwestie van een hele lange adem? Ja, er is wel echt een transitie gaande. Hè? We dachten natuurlijk, wij spreken 8 jaar geleden elektrische auto's. Wie gaat, dat is toch heel gedoe, moet je opladen. En nou, dat lijkt me niks. En nu vind je het bijna exotisch als iemand niet een elektrische auto aanschaft. Dus mensen moeten ook wennen. En er moet ook wel anders gaan denken over misschien naar je werk gaan. Ik begrijp me goed, er zijn heel veel plekken in de haven waar je echt naartoe moet. Hè? De container terminal kan niet draaien zonder de mensen die er werken op die plek. Het heel veel geautomatiseerd is, maar absoluut, dan toch. Hè? Maar er moeten nog echt wel mensen naartoe. Maar geldt dat ook echt wel voor al het kantoorpersoneel bijvoorbeeld? En die hebben ook een tijd thuis gewerkt. Doen ze dat nog steeds? Of, of gaat dat weer veranderen? Allemaal weer in de auto gestapt? Maar goed, jullie blijven alert op het feit dat mobiliteit moet blijven draaien. Niet alleen een denktank tussen de verkeersonderneming, maar ook een uitvoerend orgaan. Ja, dus als mensen zeggen, die adviezen wil ik wel eens zien. Ja. En die kortingsactie helemaal. Ja. Waar moeten ze zijn? Dan zou ik ze adviseren om naar de website van de verkeersonderneming te gaan. Verkeersonderneming.nl. En je kunt ook een kijkje nemen anders op de website van het havenbedrijf. Dat is de portofrotterdam.com. En dan ga je naar de pagina rondom woon-werkverkeer. Ja, want dat is natuurlijk een hele grote website. Ja, daar moet je even zoeken. Dus op woon-werk, dan vind je de juiste pagina. Het is helemaal duidelijk. Fijn. Dankjewel. Dank u wel. Lilian Jonkind namens de verkeersonderneming en het havenbedrijf om het allemaal bereikbaar te houden. Denk maar nooit, we raken ons kwijt door een detail, door een futiliteit. Wees maar niet bang, ik weet al lang dat ik niet zonder jou kan. Denk maar nooit dat het ooit op een dag door weet ik veel welke tegenslag fout zou gaan. Tussen ons weet dan, er is niemand die jou vervangen kan. Dat komt door jou, dat komt door jou. Alleen voor jou zing ik dit lied, want zonder jou besta ik niet. Als je denkt ooit worden we moe, en zijn we vast aan iets anders toe? Weet dan dat ik je zeggen zou, alles begint en stopt bij jou. Ik weet wanneer je je klein voelt, wanneer groot. Ik ken je met kleren aan en bloot. Ik weet hoe je bijt in een appelsien. Ik teken je zonder je te zien. Dat komt door jou, dat komt door jou. Alleen voor jou zing ik dit lied, want zonder jou besta ik niet. Dat komt door jou, dat komt door jou. Alleen aan jou geef ik mijn schouder, alleen met jou word ik graag ouder. We zoeken een huis met een dak en met pannen. En dan beginnen we aan klein mannen. Dan zien we de foutjes van jou en mij. Weerspiegelt in iets van ons allebei. Dan lopen we fluitend de bergen op. Dan vallen de talen iets minder op. We weten dat sprookjes niet bestaan. Maar dankzij jou trek ik mij dat niet aan. Dat komt door jou, dat komt door jou. Alleen voor jou zing ik dit lied, want zonder jou besta ik niet. Dat komt door jou, dat komt door jou. Alleen aan jou geef ik mijn schouder. Alleen met jou word ik graag ouder. Dat komt door. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Hit the ground, baby. Take your veil down. See your eyes in mine. Leave the rest behind. Hit the ground. I want to love you now. Hit the ground, baby. I said it's all right now. Hit the ground, baby. You're gonna make just begun. Hit the ground, baby. Hit the ground and run. Muziek uit 2005 van Liz Wright. Je hoorde Hit the Ground. En daarvoor Bart Peters, die gekke Belg, weet je nog. En Dat komt door jou is een nieuwe single voor hem. Zometeen. Kunst werkt, viert 30-jarig bestaan met een iconische kelderfles. Maar eerst One in a Million You van Larry Graham. Started to believe I'd never find anyone. Doubt tried to convince me to give in. Said you can't win. But one day the sun came a-shining through. The rain had stopped and the skies were blue. And oh, what a revelation to see. Someone was saying, I loved you to me. Then I found a piece of happiness to call my own. And life is worth living again. For to love you to me is to live. Oh, life showed compassion and sent to me a stroke of love called you. Van lang geleden, uit 1980, kwam One in a Million You van Larry Graham. Ons derde onderwerp. Stichting Kunstwerkt en het Nationaal Jenevermuseum Schiedam slaan de handen in één met de tentoonstelling Van Fles naar Kunstwerkt, te zien van 26 november tot en met 16 januari in het Nationaal Jenevermuseum in Schiedam. Herman de Bruin praat erover met Sascha Zuidam van Kunstwerkt. Sascha, welkom. Ja, goeiedag. Ja, we zitten 30 jaar in Schiedam. Ja, dankjewel. Ja, ja, ja, dat is zeker een felicitatie waard, denk ik. En dan zitten jullie in Schiedam en dan ga je een project opzetten van fles naar kunstwerk. Dan denk ik dat die fles ook met Schiedam te maken heeft. Ja, uiteraard. Kijk, we wilden als stichting met 30 jaar toch iets bijzonders doen. En het is toch het leukste om de stad daarbij te betrekken. Je zit in Schiedam, dus dan wil je toch Schiedam ook zelf erbij betrekken. En ja, wat ga je dan doen? Het is lastig. Schiedam is toch molens, jenever. Nou, ja, toch maar iets met jenever dan. En in een museum is het natuurlijk altijd leuk. Dus ja, we zijn eens even gaan praten met het Jenevermuseum. En dat was eigenlijk heel... ging heel voorspoedig. En we hadden al snel eigenlijk een idee om samen iets te gaan doen. Ja. En daar is de fles uitgerold die je nu hier op in de studio hebt staan. Ja, dat kan de ja, ik heb hem even meegenomen. Inderdaad, het is een vrij hoekige fles. Het is de oude kelderfles. En ja, het idee was eigenlijk om alle kunstenaars een fles te geven of meer flessen. En ja, die moesten daar iets moois mee gaan maken. Maar niet alleen maar een beetje versieren, maar wel bezig zijn met historie of met jenever of met Zwart Nazareth. Ja, we hebben ze een heel aantal onderwerpen eigenlijk gegeven. Ja. Zo van, nou, ga hiermee aan de slag. En ja, het was spannend voor ons ook om te kijken van wat er uitkwam. Ja. En met ons bedoel ik Fridie Kloen en mijzelf. Ja, ja. We hebben het eigenlijk met z'n tweeën georganiseerd. Want alleen als is toch 30 jaar bestaan om dat even te memoreren. Ja. Maar die fles is dan wel de basis. Ja, ja, ja. Waar iedereen omheen aan moet werken en zo. Beschrijf je fles even, want het is geen gewone wijnfles, hè? Nee, het is dus inderdaad de jeneverfles. Hij is een beetje bruin-groen en hij is hoekig. En dat is vierkant, wel leuk, want dat we hebben zelf ook een beetje een rondleiding gekregen van wat mensen in het Jenevermuseum. En die fles, hij is speciaal zo gemaakt dat het makkelijk in een kistje te doen is. Ja, want dus hij je loopt kon hem makkelijk toe, en makkelijk te hij pakken. Loopt toe, hè? Ja, precies. Ja. En dan kon er net een beetje stro in. En dan konden ze inderdaad met z'n drieën in zo'n kistje. Mm-hmm. En dat heet een keldertje. Vandaar dat het een kelderfles heet. Oh, zo'n kistje heet een keldertje. Dat heet een keldertje. Ja, ja. Ja, dat wist ik ook niet. Maar nee. Zo leer je, zo leer je nog eens wat. Ja, ja. Maar het is origineel fles die nog gebruikt wordt, die niet alleen in het museum staat, maar gewoon nog in gebruik is. Ja, ja, hij wordt ook voor de vriendenfles van het museum wordt hij ook gebruikt. En dan, het etiket wordt dan vaak ontworpen door een kunstenaar. Dus eens per jaar is er een nieuw collectorsfles eigenlijk. Ja, ja, maar als kunstwerk hebben jullie dus kunstenaars gevraagd om met die fles aan de slag te gaan? Ja, ja, ja. En wordt er al aan gewerkt? Nou, het is al klaar. Het is al klaar. Ja, ja, het is al helemaal ingericht, de expositie. En het is erg mooi, moet ik zeggen. We wilden eigenlijk 30 man voor 30 jaar. Nou, we begonnen met 31, maar er zijn er een paar die zijn toch afgehaakt. Mm-hmm. Want zo'n fles, dat is best lastig. Want hoe ga je daar bijvoorbeeld gaten in boren? Hoe smelt je het? Kunstenaars met allerlei ideeën. Maar ja, voer het maar eens uit. Ja, dat is nog wel een ander verhaal. Maar het is gelukt. En het is ook zichtbaar voor het publiek? Het is in de Melgerszaal. Dat is een zaal van het Jenevermuseum. En die zaal is eigenlijk speciaal voor mensen die iets bijzonders willen laten zien wat met Jenever of met Schiedam te maken heeft. En die kunnen dan een aanvraag doen op die zaal. En als het Jenevermuseum zegt van nou, het past binnen ons wat wij willen laten zien aan het publiek. Dan kun je die zaal gebruiken. Ja, ja, ja. Ja, en dat hebben jullie nu gedaan. Ja, maar we hebben een leuke samenwerking ook gedaan. Ook met er zijn een aantal rondleidingen wat we dus ook samen doen. Dus met iemand van het Jenevermuseum en een kunstenaar. En ja, het was echt een leuke samenwerking. Heel positief. De tentoonstelling is nog te zien voor de mensen die daarna willen komen kijken? Ja, tot 16 januari. Dus nog heel lang, gelukkig. Ja, ja, ja. En dat mag ook binnen de regels die er zijn op dit moment. Maar dat staat waarschijnlijk mondkapje op de website. En met de QR-code. Ja, en dat is allemaal een beetje meter. Moeilijk. Maar, ja. Maar de rondleidingen staan ook allemaal op de website. Ja, ja, ja, dat klopt. Ja. Ja. Dus de website, misschien is het handig om die even te noemen. Want ook daar moet je kaarten bestellen, neem ik aan, van tevoren. Voor het Jenevermuseum. Voor het Jenevermuseum, ja. Specifiek voor de rondleidingen is het receptie@jenevermuseum.nl. En de website is gewoon www.jenevermuseum.nl. En dan kom je ook wel terecht op die rondleidingen precies. En zo. Dus dat is allemaal te zien en te beleven. De kelderfles van de stichting Kunst Werkt. En Sascha Zuidam, die sprak erover. Dankjewel voor het gesprek. Lydia keeps my toothbrush in her apartment. And she never complains. Well, hardly ever. And then jokingly she says, boy, it's been so long since I've held you. I nearly gave you up for dead. I nearly gave you up for dead. I nearly gave you up for dead. Lydia, Lydia, how come you understand? I can offer you nothing at all. This is more than I had planned. Lydia, Lydia, I am at your command. I must be off again. I must be off again. Lady, you know I always talk about